kekli vurdum taştan, aman akıl kalmadı başta. Akıl kalmadı başta. Beni verdiler dosttan, aman söyle. Söğütte fem yar sensin. Keklim uçu verdin, aman kanadın acı verdin, kanadın acı kekli vurdum kalkmaz, aman kanı göl olmuş akmaz, kanı göl olmuş akmaz. Yeah.